گلهای تازه، برنامه شماره 44، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک. شعر از حافظ، گوینده آذر پژوهش. دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. چرا چون لاله خونین دل نباشم که با ما نرگس او سرگران کرد؟ شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفهای بیکران کرد. را گویم که با این درد جانسوز طبیبم قصد جان ناتوان کرد؟ میان مهربانان کی توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد؟ شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفهای بیکران کرد. دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. عزیزم جانم، یار دل از من برد روی از من نهان کرد. خدا را با کنین بازی توان کرد یا عزیزم جانم شب تنهایی در قصد جان بود، خیالش لطفای بیکران کردم یا با ما نرگس او سرگران که صبا اگر چاره داری وقت وقت است که درد اشتیاقم قصد جان کرد. عدو با جان حافظ آن نکردی که تیر چشم آن ابرو کمان کرد. آنچه شنیدید گلهای تازه شماره 44 بود که در شوشتری اجرا شد.